الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل اتم حالت یوسف علیہ السلام چې درونو سره ملاقات اول ځل په مصر کې شوی و او یوسف علیہ السلام ته مطالبه کړې وه چې ارور راولای ماته کرام نوستو یا وستاو ده پار غلی نی ناغیق پل پلار تا بیا مینت کو امو طالبه کولا چه دارور زمون سر پریدا مون با حفاظت کو بادشاہ مون سر دیر احسان کرده یعقوب علیہ السلام زامنو ته وی چې دا سه خو نه پرې دما دا سه تاسو سره نه پرې دما ما ته قسم کوي دا الله په نوم باندې چې دې ما ته بیا راولې الله به تاسو سره پرې دما بغیر د قسم نه او د سوګن نه نه پریدم نو بلار ته قسم وکړ د الله په نوم باندې چې بس موږ به خامخا راولو او بلار ورته وې چې کچره داسې حادثه پیښه شي چې تاسو ټول راګیر شوي بس بیا زما گیله نشته دی ټول راګیر شوی نو دی به هم د سر راګیری او ځینې تاسو ټول روغ موټ راشه او دی د سره نه یي داسې به نشي کېدی نو دا هغه د سوګن خبره ډېر د توثیق خبره ذکر کوي او دی سبق کې زیات مضمون د نفی شرک په تصرف دی چې الله سره په دې عالم کې بل متصرف نشته بل څوک څه نشي کولی څه چې کوي نو یو الله کوي ښه نو زه یعقوب علیه السلام پیغمبر دی عظیم الشان نو که چا سره کولی شو نو زبا کولی شو کنه کدا الله نه بغیر چا سره اختیار وې او سره نفع او نقصان باندې قادر وې نو زبا کړیو کنه نه چې نشي کولی نو ځکه هغه تاسو د سوګن خبره کوي ښا کدا په اختیار کې سوې بیا سوګن ته ساجته وی به چې بس زبا دې ځان ریموت کنټرول کوم اتاس ته وسه یې نه وای کنه نن ریموت کنټرول د الله په استیار کې ایا د سند پیرانو په اختیار کې دي دا غي سره د اختیارات شته ها چې کوم مریضان نه خوشاله وي ناغي لډیر مراعات حاصلی او ډیر لې تسلیو داول ورکي او چې د چانه ناراضي خپي اوس وې ته په ټولو مردا سي اوګه ته کې ګرځيو لېونه بشي اساس بشي تا ګورو ظالمان خلق دسته اختیار کړي پل ځان کې د اختیار نشته دی چې مردار شي یو مردار شي نو بل په غزه کې نه اختیارات ټول الله سره دي دا ټول دوکا ده ګن کپی ده اما صلی الله راضي قال لن ارسله معكم ويعقوب عليه السلام چرې نه پرېږدم تاسو سره حتا تؤتوني موثقا من الله ترې پورې چې راکې ماته قسم د الله په نوم باندې بس قسم چې څنګه یې کنا الفاظ خو جدا جدای هر جبه کې ځان له الفاظ پښتو کې خلق کوئی قسم په خدای چې عربی کې خواسانی چې والله چې لن اتینا هو الیک تالله بالله دا قسم د پاره الفاظ راځي ښا والله بالله تالله څوک یو یو وی چې ډیر ضرورت نه یې کنه اچھا نه یو سړی شک نو دین او تبذری واړه وای چې والله بالله تالله نو دی وته زوګان دوک د الله په نوم ترغه پوری چراکه ماته موثقا من الله قسم د الله په نوم ځکه قسم تعظیم دی قسم څه شي تعظیم ته چې ځا په نوم باندې سوګن کوي نو ځکه کوي چې دا غ عظمت ستا په زړه کې پروت دی چې زما زړه کې دا ډېر قدر او عظمت دی ځکه دا غ په نوم سوګن کوم نو بل څوک شته داسې چې د مخلوق په زړه کې دا غ تعظیمي او کافران شته کنه او کافران خو ساحران چرال د موسی علی السلام مقابله لا نری سوګن کړو کنه د فرعون په نوم باندې وقالو بعزت فرعون انا لنحن الغالبون زمونږ دی قسمې په عزت فرعون دا دکا دا غي پزړونو کې د فرعون عظمت وکنه چې کله نو پوي دي لیکنه اکله چې یا پوشو او د معجزې د موسی علی السلام نه متاثر شو بیا وتخکاروي چې فقزمان تقاز چې څه کولې شنو هغه کوا مونږ ته پرې هو دي مونږ خپل رب نو پیژندلې اځ کلام او پیژندو مونږ بل چا رب نو وایو لن نو سرکا علاما جانا من البینات نور کله چې دې کی تعظیمی او د تعظیم لایق الله دې نو بس قسم به الله په نوم خوړی شنو دیو جن حدیث کناغلو چه من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا چاچه ده بل پنم قسم اکو شرکی اوکا خوا کاغا بلر سوکی خوا چې مشرکین بچا سوګندونه کول په خپلو پلارانو باندې. چا سوګندونه کول په خانه کعبه باندې والکعبه به وي ورب الکعبه نه وي کنه لګ پره هو بس. چا سوګندونه کول او چې په پیغمبر مې قسمي چا سوګندونه کول چې د پیر بابا په هغه مې چن مې قسمي بس چې سبه اړه کې لوی راځو پاره یې سوګند کاونو هغه ته اجازه تو کنه ها او مسلمان ته اجازه نشته دی پابند دی. لتا تننی بی چې خامخا با تاسو راولای ما تا دا زیز ما بنیامین الا ان یحاط بکم ها دا بیل خبر دا که تاسو را گیر کلی شوی ټول ټول دشمن لاستر آلی ټول چا جیل توا چولی یا ټول حلاک شوی نو بس دیبا دا سر دی بیا. فلما توه موسقهم کلا چې ورکلو دی زامنو پل پلار لا اعتماد دل پنم باندې اعتماد دل پنم باندې چې قسم یې اوته وکړه ولې د مسلمان اعتماد په بل چا نه دی په خپل رب باندې دی کنه بس دا یو معنا او دې صورت پسې برازي صورت رات کې چې الا بذكر الله تطمئن القلوب ګور د خلق زړونه په سمزبوتیږي د الله په نوم باندې چې سوګن وته وکي بس وی اوس مې یقین او شفا بل څوک داسې نشته چې دا هغه په ذکر او دا په نوم باندې د چې ازلو مضبوط شي او شکت نه لري شي صرف د الله نوم دی. ښه بیا نه په شرک په تصرف کوي. ښه قال او یعقوب علیه السلام کومه ارسو کړو خو لیکن دې کې څه فائدہ نشته فائدہ خوشته دی خدا نه چې دې په وجه وتا سو بچي. ښه ولي الله على ما نقول وكيل الله باغ سبحان دي چې مونږ ویم زموار دي او زمونږ ایمان دار دي چې مونږ زموار الله ګرځو زمونږ باغ یې اعتمادي په دې نه چې رب تاسو له سوګند درکو تاسو سوګند وکاو اوس وکارو شي نه زمونگا عقیده دادا چه اللہ عظیم وارده بس چه اغسر کئی نوابا کی نبی عبدی کی فیدہ سی شوا چل کل زموار اللہ دے نبی عدی سوگند ورکولو کی فیدہ سی شوا دی کی فیدہ احتیاط بس دا پہ اسلام کشتا کنا دو سیزونه دی مسلمان ده پارا توکل او احتیاط. توکل پا آغا وقت کی بی چه با مصیبت کے مبتلائی راگیری نوی بچه بسم اللہ توکل تو علی اللہ عرص جی کی تمہوں پا خلدان کے اختیار نشتا اختیار دا اللہ دے او چې هغه سکه نو دا غرسه ازمونږه غاړه مو خوشالي دا په فیصله باندې دې توکل وي. او چې نه لا مصیبت نه راغلي خیر خیریتی ښه هغه وخت کې احتیاط پکار دی. احتیاط څه دی؟ احتیاط دا دی چې دلته امن دی دلته خیر خیریت دی کیا معنی کی کنه او آپلا چاپیرا قتل و غارت شورو دے او غوبل جوڑ دے او اتو ازال تا دغتا زمان تارک روڈ تا او گلشن معمار تا زمان نوال تا کی خو وور بل دے ال تا سل دے ال تا بان دے چکم دے وور بلی کتا تا دیر سو کوئی چیزا تا دغای او تا یاریگی او تا ویگور او یاری دل مری دل نشتا خمونگ دا اللہ دا حکم پابندی کو آو چیاغا آخرتم خراب نشی اللہ مونگ طویلی دی چستا دے کہ امن دے او بل دے نشتا نمزا کنا التسل دے او چلانی او سروشنو زماری با دید اقبل زانی بیا خوا نو دا یعقوب علیہ السلام احتیاط کئی خوا چمونگ خپل چې څومره د وس نه کېده نو خبره مضبوطه کړه تاکید هم وکړه اوس کارونه د الله دی ښه د یو تدبیر وکړه دویم تدبیر کوي ګوروته پلار دې ته وایي ښه چې هغه د خپل اولاد د پاره شپه ورځ سوچ او فکر کوي په چکر کې پروتي چې الله زما دا اولاد دی بچو د مشکلاتو نه د مصیبتونو نه ځکه چې دا زمونږ رسوایی ده نو اول خو هر وخت سوال کوي هر وخت لازم جد کړي چې الله مونږ د دنیا د رسوایی نه بچ کړي یا الله مونږ په خیر خیرت او په امن سره وساتي یا الله مونږ به عزته نه بچ کی شپاره ورځ بداسو اچ بیا چاته دښمنی او هو هو ریله خواړو خوب نه ورځي او چې داسې پلان یې چې څوک تاسو کی چې ګورستا غزي هغه پلان یې چې زبیر هغه او زمازي خنشته څوک دی زه نه پیژنم خو تا ډیران للته ورکړی وه نو بس کار سو سره کېږي دې ته ساجت شو دې پلارانو دې زامنو ته ساجت شو چې دې یو بل نه خبر نه وي چې شپه کوم ځای تېره کړه نو یعقوب علیه السلام بیا تدبیر کوي ښه وقال یا بنیا او بیا وی چې زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد مداخلی کے او مور زی مصر تا پیو دروازہ دکھا دی مصر دیری دروازی وی سم پی خورو خوا دا شنغرے دا دا ڈبگرے دا دا مختلف دروازی دی خوا ویچی پیو دروازہ من نوزے وادخلوا من ابواب متفرقان داخل شیخو پا جدا جدا دروازو باندی دیو تولی ہوئی دا دا دو مصیبتونو دا فکولو دا پارج سمرا انسان ته اجازت شتے کنا دا فکول خو اللہ کئی تو بخپل تدبیر کئی کنا دیتا تدبیر ہوئی خوا دیتا انتظام ہوئی خوا انتظام به انسان کوي دا تعالی ویلي چې ځان بوته مو جوړو چې وات ستا پوس نه کې نه خبه دار وسه خب او خيار وسه او خپل ځان او خپل اهل او عيال او خپل کور او څومره چې استاد سوري زلاندې دي نو په دې کې به ته پوره غور او تنظیم کوي ته دوه خبرو ته پاره یو دا چې نظر حق دی ادا خلا سرونو وسور پکې یو لسموم راغی هټول دا سوي چې د سین کانی دیو بل نه خاسته کنه نو خامخا نظر حق دی. نو دا سه وکه چې یو دروازه باندې ولې تاسو خو به یوازې نه یې کنه، ډیر خلق به راځي، نو په نورو خلقو کې داسې نه نوځي، یو په یو دروازه بل په بله دروازه رسوک به خبر نشي چې د یعقوب علیه السلام غزی په کې کم یو دی. نو یو چې د نظر نه بچ شه، بد نظر کنه. ازویم داری دا قدرتی کار دی چې هر ملک تا خلق راضی او صفت اندگی جد کم زین رالو، نا خلق تنگ نشی. آده دون خواکی کلی پر ملوده بل پر ملوده نبت دا اخ پاک شیطانی او شیر او باسی خوا. نالتا که پیو قبرستان که او براوتی وی بس اگواری جی سوک شیطانو اگو پیوازو که پیدادار مرد دارو دی اگواری کرا چین بخلقتو ازان سر بے کول رو بطکو لوٹا کزا اوڑکا نا. نو زمون په کلی لاروا زمون کلی کې اوسره او خيارو لګید، نو د لوخو دکان یې وکي، دا منګي او دا کوزي او دا لوټي او دا پلار کې، نو بس دا نه بارو دکان مې خالی وخه، دا خلق وتلو او دا نه به عبوده پاره کوزا او لوټه دا وړو کنه، دا به کې دا کار وشو او پر مولوال تنګ شو. او یا خدای پاک نی پیجنو نی ایجنو رازیو ادا با کمیو تسلی سلام کئیو چه بول رو خلق تانگ شکن. اوی اجدا کم او اخی گاڑی دمرا نوو تا تانگی گونتوی، نو را تانگی والا خوم دیر گن کپانی، نا غیو بس رسو کنستو ویرو بدی تو بس ازمار تانگی دا دورما دا دورما تشیو اچی اغاو بیم پواچو لینو روغا موٹشو اخلق ورمات خواب. نو بس علوشو چی اخلقو لگی دا غزای روان کا اغاو بیم بی ختم کری، نو خرش و خبر خواب. نو مصر و علوی چی اخو دنیا رامات دا امون خوزی نتنگ شو، اچی بیا داسی دل ور داخل شی کنا، نبس خلق بیا خبریم کیوی گورا دیتا و گورا سورمستی کئی وی وری جی دالی ها کم زینا آدیان سمودیان راغلی ری ولی ریر خو خیستا بدنو نیو کنا. نوی جی دا خلق دا سر دشمنی جوڑا نشی، ظلونو که دا نفرت پیدا نشی، دې دوه خبرو لپاره دا تدبیر وکړو چې په جدا جدا دروازو باندې لاړ شيخه. نبی صلی الله علیه و علیه وآله عین حق، نظر حق دی. ولو سبق القدر شيء لسبقته العين، کله لاله قدرت نو شي مخکې کې دې شنو لومبیا به نظر و دې ټول مخکې وخا زمرا زبردست خواه. ها ٹھیک دا دا نظر دا پارا مخک دا لگی دونا هم وزی پشتے او دواشتا، او پس دا لگی دونا امشتا دے، پیغمبر علاج خولے دے دا هر مرد دا پارا علاج تا. چکلی او سالے دا نظر شوی نئی خواست پزان یاریگی لغی ده پار دارست دو سورتو ندی، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دغسی سوره فاتحه هم سوره آیت کرسی هم انور آیتو نا سورتو نشتا دخوا چې نه لګیدلې او چې کله ولګي دغه لپاره بیا نبی علیہ السلام دغه طریقه خولیو چې تاسو ته معلومي اوسړې عین کنه هغه ته عین وای نظر باز وختو کې ته نظر باز وای خلق به تیارېدو لکه یو پلان یې راوې ښه زده چې ته پناه شوې کله د سترګو والینو او هغه وخت کې د خلفاو په وخت کې خو چې څوک به معلوم شو مشهور شي دا نظر باز دی نو به جیل ته واچو ولیکن د سختۍ جیل نو غوړه کونه غار سره ولور خو به د دې لپاره چې خلق څنګه بچي ځکه دین سره بیماری کیوم تر دې چې هلاکی کیوم اباده وګړي دې حد ته رسیدلیو کنه هر څوک نه ځاسي دا چې استرګو کې زهر نه وي دا بعض خلقي نو ځاسي هم په عربو کې وخه چې ناسبه اوخ به تیرې دو یا یو بل ساروی به تیرې دو اده به ورته وکاته یو سات به وشو نو خپل زی له به خانک ورکو پیدا وکړی به اساروی به لال کړي غوښه ته راوړه هر شا چې هغه لوڼ نو هغې یو بیچاره راښکلې وښه داسې شکر دې وخت کې خدای څوک نشته دی خو خامخایي که نه نو د هغې دپاره نبی علیه السلام ویلي وو چې تاسو ته عاین معلومي عاین څوک نظر باز نو هغه دې ولګي په خپله خو هغه داسې نه کوي خو دا معیون نه دی دا چې نظره شوی دی دې د لوړ شي او هغه ته دې منت وکړي چې یاره ته چاردام وکړه چې هغه چاردام کوي نو ده به ورته لاندې لوښی یخي نو چې کومې اوبه کته توی شي نو دې به لوړ شي نو هغه په ځان باندې راواچوي نبی علیه السلام وی نو ځنه به هغه اثر لرې شي نو ښه اباز روایاتو کې د غسل ذکر راغلی دی چې هغه ته به وایي چې وروره زما په تا باندې څه بدګماني نشته دی خو بس دا مسله ده نو ته داسې وکړه چې مهرباني وکړه دا به زما سره ډېر احسان وي چې ته غسل وکړه او به جمع کړه هلته او بیا ما له راوړه چې دې په ځان باندې واچوم دا علاج دا غا علاج دی چې د پیغمبر نه راغلی دی ښه ادا نور رواجونه علاجونه دا ټول رواجي دي او سبه کې شرکي دي او ګورو اده په خوانه دا عادت ته چا به کور جوړ کو ډېر ناشنا او ډېرې خرچې به پې وکړې نبره به په کوټه باندې په بلې باندې کټوي نسکو راکړه ځکه څوک کې د نظر کوي نو کټوی له بزور دی اکور به ته نه بچي که نه کټوی مونږ څه کوو چا به خپل اراټو او کوټه اور څه برابر کړو اډیر معامله به صحیح کړه نو د سپی اډوکې به ځوړان کوي ګوره چې کوم دی به مونږ ته د سپی کا پاره ای او به ځوانان دکړه ولی وی چې بد نظر پې نه لګي دا شرکیات دي ټول چا ماشوم ته کونجک خپې ته واچوله ولی چې بد نظر پې نه لګي دا کونجک به بنی کوي دا ټول شرکیاتو په دې خلکو کې اوس به می چا به تخپی ته ګینګړې واچو شړنګ شړنګ به کول په لارې هر چا سره فکر شي چیرې ده ما پسې پیسکورې را روان دي دا غلط دا به کول دا ندیز نظر دا پارا اول خو نظر دلتا رشتے نا کولی دکہ یو بندہ چی دا نظر کی گی نو خوص کمحل با پکی کنا خوا اسی خوبانا نظر کی گی کنا نو دا وارن دا نظر کی گی زکا چی دا دی دا وجی دا کتو دا وجی نا دا چاپ زل کی دا نرازی بلکہ کرکتی نا کئی چی بوزے بایی گی او کمیس دا سی دے او دا غیر دا سی دا با دا نظر شی که نظر که دی نو دا عربو آقا با دا چیزان سر منزل راولی کنا تو با او غیر تا کم قیمتی لباس اوستو لی او غیر اللہ کم حسن ورکلی وکار داری چی اغیر خوڑو پاسی دی نو دا زینخا نو اغیر خود نظر نشو او دا چنگر منگر دا نظر کی نظر سو شے دے تاثیر گورا ہر شی کے اللہ تاثیر اچولے دے ہر شی کے پا آواز کے اللہ تاثیر اچولے دے خبرو کے ولی چی خیستا خبریو کے نو پیو باندہ باندے اثرو کی نو داغا توجہ اللہ تا و دین تا و قرآن تا و سنت تا پیدا شی منزو دس شورو کی سوچه گیر پری دی ولی دی بیان پی اثارو کوئی کن سنگا سا خواه دی ناستو ننا تاثیر شتا کن آخا نو که خیست خبری دی دین خبری نا اگه کم اثر دی اگه جدا اثر دی چی اگه برکت دی اگه خیر دی خوا او بعضو خبرو که بلشان تی اثری چی کنزل لی چاہتاو کلو کنه بیا ځان ساته دا هم خبره وکنه خو چې تا وکړه نو باغې دومره اثر وکړ چې رنگ کې فرق راغې سترګو کې فرق راغې د مرې رګونه یې پړسېدو وګورو هر شي کې الله تعالی دغسې په دې ظاهري بدن کې الله تاثیر اچولې دی. نو یوسف علیه السلام څه چل کړو چې په هغه ځی باندې اثر وکړو دا غل الله جسمانی حسن ورکړو دا غي حسن په ځی باندې پاره دور اثر وشو په هغه لاس کې په هغه نورو چې لاسونه غوس کړو نو دی ظاهری جسم کیوں اللہ دم راسا را چولے دے خوا دغس ایک یو سڑی لکل کلی کتابی لکلی کتابی لکلی او تے گوری کنا نسا باندے با اثرو شی پھر دبردست کتاب دے خوا سڑی تا دیر سی دلار خی خوا آو دبندہ دیر دبردست تا رہو نمائی کیو دار دا ټول تاثیرات نو سترګو کې هم اثر دی چې دې زور رسیدونو کې شته نو سترګو کې به اثر نه وي نو دا هغه اثر دی چې تا وګوري او زړه دې خوشي نو بس تا باندې خو څه چل نه کیږي او په هغه باندې دې نه وخت تک نو وي بیا دا وایي دا نشي ویلې ګور دا نشي ویلې کني نه بیا غسل تا جات او ایستاجت نو و جی کل دووی چی ظلمی تینا خوشو نو دووی چی ما شا اللہ اسم راسانا چی ما شا اللہ ووی نو پا آغا باندی با اثر نکی گی اغتا و تکلیف نرسی کنا نو ما شا اللہ و دیتا سوک خی دیو جی سوکوی نی کنا یا خیستووی نی یا پالوانووی نی یا دا سنور نو یکا پھرزی دے ماشاءاللہ و دیتا سوک خی خوا کنی دغی ناڑو بل قرآن ویلی سورہ کاف کی براشی چکل استا دخپل اولاد نا کورا دیر خاندان نمانگ لی دلی دی خوا دیر کورا نای چی داغی اولاد دا مرض نا نخالی کی زیر زیر بکیگی زیر زیر بکیگی او بس لو زانیتا با نرسی او بس داسی دا وجه دادا جا غپلار دیر نظر بازی کانی چینو توبه توبه او بعد خلق و توبه پیشرتو نکی خودو یا باس خبری کسی خلق جوڑی کلی کنا چیو دوتنا اولادو برا پا غر کے چی غواوا کسشیو تک سپین کنا نویا غیووی چیرا سمرا برا خطلی دا اسمان ترا سیدر نوار اخلاس راتل راتل نو آقا بلوی دا سی تیز رازی سی ساس کے دے نودری دا دا سی خبری دی سوڑی نہ دے اختیار شے نہ دے گوارے من خوی چی اختیار چا سارا نشتا خدا دیتی نہ دا سی جوڑ کلی چی بس دا بٹن دے خوا چی بٹنو ہے نو بجلے بلشے چی اختیارات دا اللہ سر دی خواد ہوئی یعقوب علیہ السلام اے زامن و زمان مداخلی کے پیو دروازہ دا مصر باندی داخل شے پا دروازو گڑ وڑو جدا جدا بیا بچاوی چی دی کی پا دی سر بکارو شی ناغوی نا نفی شرک بی تصرف وما اغنیانکم من اللہ من شین زنشم لری کولی او دفا کولی استا سنا دا اللہ تقدیر من اللہ چی اللہ سلی کلی اغبا کی تقدیر نبدلی من شین ولی ان الحکم الا للہ دا دا قرآن سبق دیکھا منگ دا توحید خیخا ولی اختیارات چا سر نشتا ندی اختیارات دا نفع و دا نقصان دا ہلاکت و دا نجات مگر اللہ سر دی دا بل چا اختیار کسی نشتا نزکی یعقوب علیہ السلام ہوئی چیزو زنشم دفع کول استاسو نخا ہاں دورا دا بیا سوال پیدا شو چې دا تدبیر یې سره کاو چې په یو دروازه مزه په ګڼو دروازو دا خو بی فائدې نشو چې الله سلی کلی هغه نه بدلیږي نو که تشل تدبیر او کې خو تقدیر نشي بدلولې که تشل تدبیر او کې نو تقدیر نشي بدلولې وی دا تقدیر بیا په دې تدبیر پورې خاندي نبی اسا پیدا شوا پیدا دا شوا چیغا پا خپل زیبان دی پیدا کئی ابا عباس نئی خوا او تقدیر با پا خپل زیر آزی داری او دا پار خپل خپل دا نبی یعقوب علیہ السلام تدبیر دا پیدا اکرا چی زامنی دا نظر نبچ شو زامنی دا خلق دا بنی دا او دا حسد نبچ شو پا خپل زیر آسی شکن او تقدیر دا اللہ بلو چی روڑتے نہ پاتے شو پا مصر کے نا تکلیف خواہی تاو رسے دکنہ ولی تقدیر نوہ پس کی خوا علی توکلتو خاص پا اللہ میزان سپار لے دیم وعلی فلی توکل المتوکلون او خاص پا اللہ باند دی توکل کی مومنان توکل کو ان کی پالا باندھی ہر سو جی خا پالا بھیا سے مات کی بس یار ہمارا بنی چل سے کئی نا بکی دادا مومن مسلمان آواز دیکھا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کلا چ داخل شو دا زامن دے یعقوب علیہ السلام پاغ طریقہ چ امر کړو دي تا پلار دي ما کان یغنی عنهم من اللای من شین ما کان کی دو معنی دي نو دا یعقوب علیہ السلام چې د فکرې وې د خپل زامنونو د الله د عذاب نه د الله د تکلیف نه او د ها تقدیر نه څه شي من اللای د الله تقدیر نه من شین څه شي یا ما کانا نو دغه تدبیر ددو چې دې ته وي چې د پکړې وې د دینه د الله تقدیر نه سشم. نو بیا سوال راغی چې بیا خدا تدبیر عبس شو کنه؟ نو وینا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضوان. دا د یعقوب علیہ السلام یو ډیر اهم مقصد حاجتن داغه په زړه کې د مخ کې نه چې زدا زل زامن لګم نو زه وته دا تدبیر خیمه پی نفس یعقوب قضواها او زکه داغه په زړه کې وم چې دا د الله طرف نه یو نازل شوی خبره ده چې احتیاط وکوي د اولاد په حق کې بده حفاظت ډیر خیال ساته. نو زکه وی وانه لذو علم زکا چې یعقوب علیه السلام خاوند علم او دا د علم سره لازم خبرې دي لما علمناه داغه وجنا چې الله یې مونږ ولا علم ورکړو هغه سره خپل ذاتی سنو سمرا انبیاء چې دی ټول الله ته محتاج دي په علم کې ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نغی دا کارونه نه کوي کنه ها هغه روزي نه خبر نه ښه هغه دې نه خبر کومولانی چې قران نه ویلې نغی چې زامن چرترالیږي په علم پسې یا د دنیا په یو کار پسې او یې بار لیږي نو تعویذ و تواچی یله کدا وسټی دا تعویذ وسټی ال تکي دا داري ولا سلام اچو چې قران سویلی دی هغه نکه دا ولي قران زکه وی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون دا لا يعلمون دی په سن پويږي دی زور نه پويږي چې له تعویذ دا چې د پیغمبر کړه داسې دا چې د صحابه کړه داسې چې د اسلام کوم وختونه تیر شي پاره کې داسې شوي دي نه نه نو جاهلانو کار دي هغه زور زور کړه زور چې بس کوړو کې ده کلوې دي چې ګورن جوړ مړې ته بس پیاز ځوړن دي ښا ډیر غټ تعویذ به کې څوک یې اثرمن کې وای باندې کړی ښا دا به هم سي خدای خو نو هغه عام خلک خو پرې زده هغه خو نه پوي کنه نو دا ادارو کې چې ناستي مرکزونو کې مدرسو کې چې ناستي او استادان دي او پړایې کوي ا طالبان و ته ناستي نو هر طالب ته تعویذ پروت دی استاد سوې هم پروت دی دا څه دي دا که تاسو نو کې نو یې تعویذ شته کنه نو یې دلیل خو یا کنه دا خو د دلیل زمانه ده ښه هغه به دلیل زمانه خو تیر شو او دا خو بوز د دلیل زمانه چې تما ته دې تعویذ دلیل خو یا کنه ښه هغه ته چې وای چې شته نو هغه ما تستانه خو معلوم دی اگر چې چا کړې ده نو هغه ما ته معلوم دی او چې سی ویلې دی هغه ما ته معلوم دی خو هغه دا نه دی ته د خپل تعویذ اوس پړه د تا سره په دې کې جګړه کوم چې دې کې څه لیکلي دي نو یو پکې ایک دو نه دو نه دو دو نه چار بریکټونه به لیکلي او ان سی به پکې لیکلي دا څه تعویذ دی چا باسه دا سیده غوی متیا دی او یا رخ دا خلق دی کن او اغا الفاظ چی پا حدیث کی ناغلی اغا اس تعویز کی نشتا ہاں شرکی الفاظ بکشتا دی چی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل لازرائیل نم پاک ناخلی ویسے نچرا پسی راشی خواه دا ظالمان خلق دی دا کوم دی کله پکې هغه ارواح خبيثه او تاوازي چې فرعون یا حامان لکه دا پلاران دی سوک دی لکه پا دیو تا بچ کی گی تاوید مانا خوزان بچ کول کنا تو پا فراون زان بچ کئے اگا پلار خود غرق شوی دی تو پا شیداد و پا حامان زان بچ کئے تزان تا مسلمان صلوی و دا کلمه صلوی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا گورو دا اللہ بس دغا نشتا مونگ چی نمانو نو دغا نمانو چی دا سی با کسی لکلی چی تباڑی پی پویی گی چی دا اللہ سی لکلی دی خوا یا بودو یا بودو بودو خو شیطان تا وی قالا و یعقوب علیہ السلام لن ارسله معكم چره نپریدم دازیه تاسو سره حتی تر هغه پورې تؤتوني موثقا من الله چراکه ماته قسم الله په نوم باندې لتاتننی به چې خامخاوا تاسو راولې ماته دازیه زما الا یحاط بكم ها مگر که تاسو ټول راګیر کړی شوئ ولما آتوه موثقهم کلا چې وریه کو پلار لا قسم د الله په نوم باندې قال انه یعقوب علیہ السلام الله على ما نقول وکیل الله زمون په دې ټولو خبرو زموار دې زمون په ځان اعتبار نشته په دې خپل سوګند اعتبار نشته زمون الله زموار منو بس زمون د عقیده وقال ابي ورتو يا بني يا زمان زمان لا تدخلوا من باب واحد مداخله گئے مصر تا په یو دروازه وادخلوا من ابواب متفرقه داخل شه په دروازو جدا جدا وما اغنيانكم من الله من شيء زخن شم دف کول استاسنا دلا تقدير زرهم الله ایسا مقرر کری اگا برا رسی ولی ان الحکم الا لله نشت اختیار دا خیر او دا شر نشت اختیار دا نفع او دا نقصان نشت اختیار دا نجات او دا علاقت مگر الله سره دفاع علیه توکل تو خاص پا اللہ باندی میں اعتماد کرده وعلیه فلی توکل المتوکلون خاص پا اللہ باندھ دے اعتماد کی اگا چیزان تا مومنان وی توکل کون کی پا اللہ ولما دخلو کلچ داخل شو زامن دے یعقوب علیہ السلام من حیثو امرهم ابوهم ام پا اگا طریقان چی امر کرو دی تپلار دی ما کان یغنیانهم من اللہ من شین نو چې د فکرې وې د خپل زامنو نه هغه تقدیر چې د الله طرف نه مقرر او زرهم په خپل ځای راغی خو تدویر په خپل ځای راغی چې دا څه مطلب هغه وشو کنه د بد نظر نه بچ شو د خلقو د حسد نه بچ شو نو دا لږه خبره تدویر خو عباس نو ښه الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها مگر دا یو ارمانو پزړو د یعقوب علی السلام کې چې زمخ کې نه فیصله کړو چې کله زما ځامن زلي ګما زبو ته داس داس وایم انه لذو علم لما علمناه یقینا چې یعقوب علی السلام خاوند علم هغه علم چې مونږ ول ور کړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوئیږي پله اعتماد نه وي بس په خپل دم درود او په تعویز ماویز او په دیسونو باندې اعتماد کوي نه اعتماد صرف د الله په ذات پکار دی